Uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Toen het kabinet viel, lag er een vergevorderd plan klaar om kansarme asielzoekers veel harder aan te pakken. Er zou meer ruimte komen voor kansrijke asielzoekers. Die zouden onder voorwaarden ook mogen werken. Dat meldt Nieuwsuur. De plannen stonden in een brief van 10 kantjes aan de Tweede Kamer. Maar vanwege de val van het kabinet over gezinshereniging werd die brief nooit verstuurd. Verschillende Kamerleden hebben om de brief gevraagd, maar het demissionaire kabinet wil hem niet geven, omdat er formeel geen akkoord was. De Belastingdienst begint vanaf morgen met het innen van de belastingschuld die ondernemers hebben opgelopen tijdens de coronacrisis. Demissionair staatssecretaris Van Rij meldt dat 35.000 ondernemers vanaf morgen brieven krijgen. 400.000 ondernemers kregen sinds 2020 belastinguitstel. Het is hun, ondanks verschillende waarschuwingen, niet allemaal gelukt op tijd te beginnen met terugbetalen. Sommigen hoopten op kwijtschelding. De Kamer van Koophandel adviseert ondernemers in de problemen om contact op te nemen. Amsterdam gaat extra bodemonderzoek doen op de plek van de Bijlmerramp. De gemeente wil weten of er gevaarlijke stoffen in de grond zitten. Na de vliegtuigcrash in 1992 werd blusschuim gebruikt waar stoffen in zitten die inmiddels verboden zijn. Het gaat om stoffen die onder PFAS vallen. Tegenwoordig is duidelijk dat die schadelijk zijn voor mensen en het milieu. Een onderzoeksbureau gaat uitzoeken of er te veel van in de bodem zit. Volgens de GGD is er geen direct gevaar voor mensen. Morgen gaan nieuwe exportbeperkingen in voor chipmachinemaker ASML. Die houden in dat het bedrijf vanaf volgend jaar een bepaald type chipmachine niet meer mag verschepen naar China. De modernste machine van ASML mocht dan niet naar China. Straks geldt dat ook voor een iets minder geavanceerde machine. Vandaag beperkte ook de VS de exportmogelijkheden van hardwarefabrikant Nvidia. NOS-weerman Gerrit Hiemstra krijgt een storm naar zich vernoemd. Morgen maakt het KNMI de lijst bekend van namen die vanaf september aan stormen gegeven worden. Dat gebeurt in Europees verband en op alfabetische volgorde. De zevende storm zal dus Gerrit heten. De weerman neemt na bijna 25 jaar afscheid bij de NOS. AZ en Ajax zijn een ronde door in het Europees voetbal. AZ bereikte de groepsfase van de Conference League. Na een 3-3 stand tegen Brann in Noorwegen moesten strafschoppen de wedstrijd beslissen. In de Europa League verloor Ajax met 1-0 van het Bulgaarse Ludogorets, maar vanwege een eerdere overwinning bereikten de Amsterdammers wel de groepsfase. Voor Twente liep de avond niet goed af. Fenerbahçe won in Enschede met 1-0. Twente had de eerste wedstrijd al met 5-1 in Turkije verloren en gaat dus niet naar de Conference League. Het weer, hier en daar nog een bui, minimaal tussen 8 en 14 graden. Daarna een veelal bewolkte dag met wat regen. Het wordt 18 tot 21 graden. In de avond klaart het in het westen op en komt de zon nog even goed tevoorschijn. Dit was het NOS Journaal. Als startende ondernemer begint u een nieuw avontuur. Het goed regelen van uw belastingzaken hoort daar natuurlijk ook bij. We helpen u graag met tools en informatie. Bijvoorbeeld met het webinar voor starters. Daarmee gaat u goed voorbereid van start. En op de site leest u of de kleine ondernemersregeling gunstig voor u is. Ga naar belastingdienst.nl/starters. Daar helpen we u graag op weg. Hi, ik ben Andrew van Travel Essence. Reizen naar Australië en Nieuw-Zeeland kan weer. Als u met de meest comfortabel en efficiënt vliegtuig wil vliegen, dan raden wij Cathay Pacific aan. En zeker Premium Economy Class. Begin uw vakantie meteen door comfortabel te vliegen en CO2 gecompenseerd. Kijk op travelessence.nl. Leren mediteren? Zen.nl. Bijzondere reizen naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kijk op travelessence.nl. Leren mediteren. Zen.nl. Vanaf 19 september in de winkel. De roman Nirvana van Tommy Wieringa. Een wervelend epos over onze tijd, waarin het wereldvuur oplaaide als nooit tevoren. Nirvana. Reserveer nu in je boekhandel. Stil eens. Wat hoor ik toch? Je hoort Nederman wijn. 100% biologisch, goed voor de natuur en hier in de buurt gehaald. Smaakt goed, die natuur. Nederman wijn is overal te koop. Kijk op nederman.org. Van 3 tot en met 9 september collecteren tienduizenden mensen voor KWF. Geef ook aan de collectant. KWF, tegen kanker voor het leven. Vertrek met Holland-Amerika-lijn in 2024 gemakkelijk vanuit Nederland en ontdek de Noorsefjorden, de Noordkaap of zelfs IJsland. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? Begrijpt het lezen moeilijk? Wel nee, iedereen kan het. Zo is het. Kinderen uit groep 6, 7 en 8 worden sterker in begrijpend lezen in 14 weken. Vraag een proefles aan op gripoptekst.nl. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden, binnen zit Lucella Carasso. 10.000 stappen per dag is niet meer nodig om langer te blijven leven en een kleinere kans op hart- en vaatziekten te hebben. Wil je je hart en vaten beschermen, dan volstaan namelijk 7.126 stappen per dag. En wil je de kans op vroegtijdig overlijden minimaliseren, dan heb je er 8763 nodig. Fysiek wel makkelijker, maar echt overzichtelijker wordt het er niet van. Want hoeveel zei ik nou net? Donderdag, 31 augustus. 763. Goedenavond, welkom bij het Oog. Komend uur, onze aardgasreserves zijn aan de orde. Manieren die topsporters hebben om goed te kunnen slapen. De paus die gaat op reis naar Mongolië. En de schrijver Tolkien die 50 jaar geleden is overleden. En we staan ook stil bij de humanitaire ramp in Nagorno-Karabach. Maar eerst krijgt u het nieuws van vandaag. Donderdag, 31 augustus. De uitstoot van stikstof is niet afgenomen, maar juist toegenomen. Slecht nieuws. Het is slecht nieuws natuurlijk voor de natuur. Ook blijken natuurgebieden nog gevoeliger voor stikstof te zijn dan eerder werd gedacht. Natuur heeft er dus meer moeite mee om met die stikstof om te gaan. En hierdoor worden de stikstofeisen strenger en dat is... Ook slecht nieuws voor de vergunningverlening die we natuurlijk echt aan de gang willen houden. Juist om die pasmelders te legaliseren of voor nieuwe woningen. Maar het is ook slecht nieuws voor ondernemers en boeren. Want dit draagt niet bij aan zekerheid. Er moeten dus extra maatregelen worden genomen om aan alle eisen te voldoen. Daar word je natuurlijk moedeloos van. De komende jaren krijgen treinreizigers te maken met veel meer overlast door werkzaamheden. Het aantal werkzaamheden dat we moeten uitvoeren, dat gaat gewoon groeien, enorm. Met zo'n 40% over een aantal jaar. En tegelijkertijd hebben we te maken met personeelskrapte. We hebben gewoon te weinig mensen. En nieuwe werknemers hebben ook een ander arbeidsethos, zo zegt ProRail dat. Een jongere generatie mensen minder geneigd is om altijd maar 's nachts, altijd maar in vakanties, altijd maar in weekenden aan het werk te willen. De werkzaamheden zullen dus in de toekomst vaker overdag plaatsvinden, waardoor treinen uitvallen. En daar zitten reizigers niet op te wachten. Belachelijk. Dat kan toch niet? Maar ik denk niet dat het heel handig is voor bepaalde mensen die bijvoorbeeld naar school gaan of werk. Iedereen wil mensen uit de auto's hebben. En nu gaan ze dit soort dingen doen. Een paar dagen na de val van het kabinet zei CDA-fractievoorzitter Heerma nog dit over de gesprekken van de coalitiepartijen over migratie. Ik denk dat als de stukken naar straks naar buiten komen, dan lag er een omvangrijk pakket waarvan ik durf te zeggen dat het in de laatste 20 jaar in de politiek niet zo'n grote visie op migratie is geweest. Alleen die stukken kwamen niet, terwijl de oppositie daar wel om vroeg. Dit soort dingen horen sowieso transparant te zijn. Nieuwsuur kwam er vandaag wel mee. En wat blijkt, alle coalitiepartijen hadden veel water bij de wijn gedaan. Zo hadden CDA en VVD afgezien van een zogeheten richtgetal voor asielzoekers. En gingen D66 en ChristenUnie akkoord met een strengere aanpak van kansarme asielzoekers. Het CDA staat nog steeds achter veel van deze afspraken. Op asiel zie ik maatregelen waar wij heel erg achter kunnen staan. Op arbeidsmigratie vind ik wel dat het pakket in die zin nog ontoereikend was. Want ook daar is meer grip nodig. Pieter Omtzigt noemt de afspraken vaag. Daar staat bijvoorbeeld niet bij hoeveel geld er uitgetrokken wordt of hoeveel extra inspecteurs de arbeidsinspectie krijgt. Dus als dat er maar een paar zijn, gaat dat ook niet heel veel opleveren. En vandaag overleed op 82-jarige leeftijd doelman Jan Jongbloed. De man die bekend werd als de vliegende kiep. Willem van Hanegem zegt daarover... Hij ging altijd ver voor zijn coach staan. En hij had wel, ja, hij had wel een gevoel van waar hij stond. En dan gaat Van Basten diep. Ja, mooie paas. Opnieuw Jongbloed. Goed uit zijn goal gekomen. En de verklaring die Jongbloed zelf gaf over die strategie was simpel. Ik duik niet graag. Weet je. Als je moet duiken, dan moet je altijd weer opstaan. En ik ben altijd wel een beetje een luie man geweest. Jongbloed keepte onder meer twee WK-finales. Die van 1974 en die van 1978. Dat is toch zeldzaam, of niet? Als keeper, terwijl je in dit land heel veel goede keepers hebt. Dat is toch hartstikke mooi. En dit overzicht sluiten wij, net als het 8 uur journaal van vanavond, af met de weerman. Want Gerrit Hiemstra, die binnenkort vertrekt bij de NOS, krijgt een storm naar hem vernoemd. Als straks de G aan de beurt is, dan is dat storm Gerrit. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. Ja, is dat wat zeer gewaardeerd. Ja, dat is erg leuk om te ontvangen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtend. De krant van morgen, die gaan we eerst nog even behandelen. Ismael de Bruin. Het scheelde maar een haartje. Het scheelde maar een haartje of u was er helemaal niet geweest. Dat stellen Chinese genetici, zo lezen we in de Volkskrant. Diep in de steentijd, ongeveer 930.000 jaar geleden, was er een moment waarop onze voorouders bijna waren uitgestorven. Maar liefst 100.000 jaar lang hield de ergste crisis in de geschiedenis van de mensheid aan, zeggen de Chinese onderzoekers. En pas daarna begon de bevolking weer enigszins te herstellen. En waardoor die crisis werd veroorzaakt, blijft waarschijnlijk altijd onduidelijk. De Chinezen noemen het wel opvallend dat de terugval van het aantal mensen samenviel met een koudere periode vol ijstijden. Dat zou onder meer hebben geleid tot een lange tijd van droogte. Archeologen reageren kritisch hierop. Zij noemen de uitspraken provocatief. Voor de beweringen is weinig steun vanuit de paleontologische data, aldus een Leidse hoogleraar. Stikstofprofessor Wim de Vries vindt dat alle stikstofuitstoters hun eigen stikstofnorm moeten krijgen. Dat zegt hij tegenover het Nederlands Dagblad. Niet alleen boeren, maar bijvoorbeeld ook Schiphol. Zijn uitspraak volgt op het rapport van de Wageningen Universiteit. En daarin staat, zoals u net al hoorde, dat de natuur gevoeliger is voor stikstof dan gedacht. De natuur is niet opeens slechter geworden, stelt de Vries. Maar het nieuwe wetenschappelijk inzicht betekent dat er veel werk aan de winkel is, benadrukt hij. Het wordt een nog grotere klus om de natuur gezonder te maken. Volgens de Vries moet een eigen stikstofnorm voor elke uitstoter duidelijkheid geven voor de lange termijn. Venezuela is in een paar jaar tijd de op één na grootste kaasproducent van Latijns-Amerika geworden, na Argentinië, meldt Dagblad Trouw. Dat komt vooral doordat de stroomvoorziening voortdurend hapert in het land. Het gevolg is dat melk niet kan worden bewaard. Kaas maken biedt dan de oplossing. In het hele land zijn melkveehouders daarop overgestapt. En volgens de VN is de productie in 20 jaar verdrievoudigd naar een kleine 300.000 ton. De energieschaarste in Venezuela is opvallend, want het land heeft de grootste oliereserves ter wereld. Maar de winsten uit de olieindustrie zijn vooral gebruikt om de bevolking loyaal te houden aan de zittende leiders. En ook wel om hun zakken te vullen, zo stelt de krant. Het aantal 65-plussers dat weer voor de klas staat op de basisschool is de afgelopen jaren fors toegenomen. Dat schrijft het AD op basis van cijfers van de dienstuitvoering onderwijs Duo. In 2011 werkten een kleine 200 mensen uit deze leeftijdscategorie in het onderwijs. Inmiddels zijn dat er ruim 10 keer zoveel. Volgens de krant smeken schooldirecteuren in het hele land gepensioneerden om in te vallen. En zo keerde ook Francine van 70 terug op haar oude school in Brabant. Als mijn oude school hulp nodig heeft, wie ben ik dan om nee te zeggen? En dus werkt zij nu 2 keer per week als invaller in groep 3. Lerarentekort noemt zij schrijnend. De oudere juf geeft niet alleen, benadrukt ze. Ze krijgt er ook heel veel voor terug. De lol met de kinderen, de verhalen die ze vertellen. Ik geniet daar nog steeds van. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Thank you. Aretha Franklin, Since You've Been Gone. In minder dan 9 jaar zijn we er doorheen. De aardgasreserves in Nederland. In ieder geval als we in hetzelfde tempo het gas blijven oppompen en de gaskraan in Groningen niet opnieuw opendraaien, dan is het in 9 jaar klaar. Aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek. Over de gevolgen daarvan praat ik met hoogleraar energie aan de TU Eindhoven, David Smulders. Goedenavond. Hallo. Ziet u dit als een groot probleem, dit bericht van het CBS? Nou, natuurlijk wel iets om rekening mee te houden. Alleen het is niet zo erg als het in eerste instantie lijkt. Omdat we natuurlijk altijd nog de mogelijkheid hebben om nieuwe gasvelden aan te boren of te ontdekken. In Nederland? Ja, dat klopt. Want we hebben nog niet alles afgezocht of uitgeboord? Nee, we weten bijvoorbeeld dat er nog heel veel velden wel liggen, maar die zijn nog niet aangeboord. En we weten ook wel dat er een grote waarschijnlijkheid is dat er nog meer velden zijn die we nog moeten ontdekken. Want welke stukjes van Nederland hebben we nog niet goed in kaart dan? Nou, bijvoorbeeld de Noordzee. Het continentale plat is voor Nederland natuurlijk vrij groot. Daar zijn we natuurlijk ook heel erg blij mee. Daar kunnen we bijvoorbeeld ook windparken neerzetten. Maar daar zitten ook nog stukken die we nader moeten onderzoeken en waarvan we het vermoeden hebben dat daar nog veel gas zit. En waarom is dat allemaal nog niet in kaart gebracht dan? Nou, want ja, daar is natuurlijk geld te verdienen, toch? Ja, exact. Maar dat kost natuurlijk wel investeringen. Want je moet daar natuurlijk wel boten naartoe sturen die dan ver van de kust met geavanceerde apparatuur op zoek moeten naar ondergrondse gasvelden. En dat doen de bedrijven natuurlijk alleen maar als er winst mee te halen is. Dus als de gasprijs hoger wordt, is dat rendabel. Maar bij lage prijzen die we natuurlijk in het verleden voor de Oekraïne-crisis hadden, was dat niet zo rendabel. Dus toen werd er niet zoveel gezocht, zou je kunnen zeggen. En dat betekent dat er nu ook nog veel mogelijkheden zijn. En we hebben natuurlijk wel een jaar of anderhalf jaar inmiddels met hoge prijzen achter de rug. Hè? Zijn de schepen dan nu wel aan het uitvaren? Nou, daar wordt wel over nagedacht. Maar het is natuurlijk ook zo dat de politiek natuurlijk wel wat onzekerheid met zich meebrengt. Want als de bedrijven nu investeren en straks komt er bijvoorbeeld een verbod op het gebruik van aardgas, waar natuurlijk wel over gesproken wordt ook, ja, dan hebben die bedrijven natuurlijk van niks geïnvesteerd. Dus belangrijk is ook dat er vanuit de politiek duidelijkheid komt over welke koers Nederland in de toekomst wil varen. U weet in welke fase we zitten, hè? Politiek gezien. Ja, inderdaad. Ja. Ja, ja, ja, dus dat zou dan een opdracht voor een volgend kabinet kunnen zijn. U noemt de Noordzee. Waar in Nederland hebben we nog niet goed in de bodem gekeken? Zeg maar op het vasteland? Nou, het vasteland is alles wel redelijk in kaart gebracht, moet ik zeggen. Dus dat betekent dat we daar wel heel duidelijk weten waar wat zit. Dus daar zouden we kunnen zeggen, nou oké, we kunnen nog wel wat meer eruit halen. Maar ja, daar is niet zoveel nieuws meer te ontdekken. Nee, en de reden dat dat nu niet gebeurt, dat heeft alles te maken met veiligheid, bebouwing en dat soort zaken. Ja, natuurlijk. Ja. Het is natuurlijk zo dat als je nu vergunningstrajecten wil ingaan, dat het natuurlijk voor de overheid veel makkelijker is om te zeggen van nou, misschien kunnen we toch beter eerst op de Noordzee gaan kijken. Want ja, daar wonen geen mensen, daar zitten wel wat vissen, maar die zullen niet zoveel protesteren. Nee, maar goed, er zijn wel actiegroepen die daar weer tegen protesteren natuurlijk. Ja, klopt. Ja, dat zal een afweging moeten zijn natuurlijk. Ja. Maar het is natuurlijk wel makkelijker om daarmee om te gaan dan wanneer je natuurlijk met spandoeken je eigen stad en eigen land aan het verdedigen bent. En als we nou even van die situatie uitgaan die het CBS nu heeft geschetst, hè, we gaan nergens anders als land gas oppompen. Dan moet je naar het buitenland. Wat gaat dat betekenen voor Nederland, economisch gezien? Nou ja, dat doen we natuurlijk nu al voor een groot deel. Als je kijkt, de schepen met vloeibaar aardgas varen natuurlijk dagelijks de haven van Rotterdam en de Eemshaven binnen. En dat is natuurlijk omdat we afhankelijk zijn van import uit het buitenland, met name uit de Verenigde Staten en uit Qatar ook. Dat zal dan alleen maar toenemen. Ja, dus je wordt nog verder afhankelijk. Je kan er ook niet echt meer aan verdienen, hè? Want dat las ik ook bij het CBS. Nederland heeft nog gigantisch verdiend in 2022 aan aardgas vergeleken met het jaar daarvoor. Ik geloof iets van 15 miljard. Dat gaat ook economisch wel echt wat betekenen. Ja, dat betekent natuurlijk ook dat we collectief armer worden. Want we zullen daarvoor moeten betalen. In plaats van dat we eraan verdienen, zullen we natuurlijk dan het geld moeten overmaken op de bankrekening van de Verenigde Staten of van Qatar. En drijven die de prijzen op het moment dat ze weten dat wij helemaal niks meer doen in eigen land? Of is dat een te kleine factor voor de prijzen? Nou, kijk, de aardgas is natuurlijk een wereldmarkt. Dus dat wordt bepaald door vraag en aanbod. Maar wat bijvoorbeeld heel erg van belang is de Aziatische markt. Dus hoe gaat de Chinese economie zich ontwikkelen. China is natuurlijk ook een groot verbruiker van aardgas. Die hebben zelf weinig, dus die zullen ook moeten importeren. Dus dat betekent dat het is een markt, een vrije markt. Dus als de vraag naar in China stijgt, dat betekent dat de prijzen bij ons ook weer zullen stijgen. En zoals u al terecht zei, we halen nu ook al veel gas uit het buitenland. Dat transporteren van het gas, dat heeft natuurlijk gevolgen voor het milieu. Is dat in kaart gebracht, wat dat voor Nederland betekent? Ja, dat weten we vrij goed. Het is natuurlijk zo dat als we dat gas uit Nederland halen, dan hoeft het maar over een kleine afstand getransporteerd te worden. Bij wijze van spreken van de Noordzee tot Maastricht, ik noem maar wat, maar verder niet. Maar als dat uit de Verenigde Staten moet komen, dan is dat natuurlijk eerst dat het afgekoeld moet worden tot 162 graden onder nul. Dan moet dat in een boot over de zee. Dan moet dat weer tot gasvorm worden omgezet. Dat kost natuurlijk extra energie. Dat kost dus ook extra CO2-uitstoot. En dan heb je het toch wel over een verschil van zo'n 30% aan extra CO2. Dus voor het milieu, voor het milieu is het beter als we ons eigen aardgas gebruiken dan wanneer we het ergens anders vandaan halen. En dan is het nu geen optie, het wordt wel eens hypothetisch genoemd, maar politiek gezien, psychologisch gezien, is Groningen echt geen optie, hè? Nee, dat klopt. Maar ja, kijk, dat gas in Groningen, daar heeft er al honderden miljoenen jaren gezeten. Dus een paar jaar meer of minder, dat zal er niet zoveel uitmaken. Ik zie het meer als een soort verzekeringspremie voor de toekomst. Kijk, op het moment is het natuurlijk volstrekt onhaalbaar om daar nog naar te kijken. Behalve misschien het waakvlamscenario, een heel klein beetje. Die we daaruit gaan halen. Maar voor de toekomst, stel dat de Verenigde Staten over 10 jaar zeggen van het spijt me, maar wij sturen geen transporten meer naar Europa. Ja, dan is het misschien toch noodzakelijk om daarop terug te vallen. Dan hebben we misschien nog iets. Ja, maar goed, zoals u ook al zei, hè, en ik ook, dat is nu in ieder geval niet echt bespreekbaar. Nee, dat denk ik ook niet, nee. David Smulders, hartelijk dank voor uw toelichting bij dit feitenrelaas van het CBS over de gasvoorraad. Hartelijk dank. Ja, graag gedaan. Dank u wel. Morgen dan begint de paus Franciscus aan zijn 3-daagse bezoek aan Mongolië. Een land met iets minder dan 3 miljoen inwoners en een piepkleine katholieke minderheid. Het is voor het eerst dat een paus het land in Centraal- en Oost-Azië bezoekt. Andrea Vrede is correspondent Vaticaanstad. Goedenavond, Andrea. Goedenavond. Ja, ik zeg een piepkleine katholieke minderheid. zijn ze geteld? Weten we om hoeveel het exact gaat? Ja, ze zijn ongeveer geteld, ja. Het zijn er zo ongeveer 1400. Op dus een bevolking van 3 miljoen, waarvan de helft boeddhist is. Dan heb je nog shamanisten en moslims en christenen. En een kleine minderheid van die christenen zijn ook protestant. Dat is dus 1400 katholieken. En die hebben sinds vorig jaar een leider, een hoofd. Het is niet eens een bisschop, want daarvoor is de gemeenschap te klein. Hij is een apostolisch prefect, een Italiaan, die Giorgio Marengo heet. En die man die is sinds vorig jaar kardinaal. En hij is ook meteen de jongste kardinaal ooit. Paus Franciscus heeft hem vorig jaar op 48-jarige leeftijd kardinaal gemaakt. Dus het is een hele bijzondere kleine gemeenschap. En hoe gaat het met ze daar, zou ik bijna willen vragen? Nou ja, ze zijn klein en groeiend. Kijk, in Mongolië, dat is natuurlijk heel lang een Stalinistisch land geweest. Pas vanaf de jaren 90 is daar aan missionair werk gedaan, onder andere 20 jaar geleden door die Marengo. En die gemeenschap die is dus heel klein, heel erg aan het groeien. Maar ja, mondjesmaat, hè. Het is natuurlijk heel ingewikkeld daar allemaal. En het mooie is dat Paus Franciscus iemand is die juist naar dat soort landen gaat. Die gaat naar plekken in de periferie van de wereld waar katholieken verdrukt worden, in onderdrukking leven, waar ze vervolgd worden, of waar de gemeenschap juist heel erg klein is. Juist om te laten zien, dat is de kerk, de kleine kerk, die moet groeien. En daar ligt een beetje de toekomst. Dus voor deze mensen is het iets geweldigs dat natuurlijk de leider van een wereldkerk bij ze op bezoek komt. Ja, en kunnen we trouwens ook meten of die strategie van de paus werkt? Zijn er al gegevens over dat als hij daar is geweest, dat er dan opeens een explosie aan nieuwe leden van de kerk plaatsvindt? Of? Dat zou ik niet 1, 2, 3 willen zeggen. Want hij is natuurlijk gegaan naar landen als, nou, noem maar wat, Georgië, Azerbeidzjan, Kazachstan, Bahrein, de Verenigde Arabische Emiraten. En je begrijpt, daar zullen niet echt explosies plaatsvinden. Maar het zet wel die gebieden en ook zeker die minderheden op de kaart. En dat maakt het ook heel belangrijk. En er is nog een andere hele belangrijke reden waarom de paus naar Mongolië gaat. Niet alleen dus om deze mensen een hart onder de riem te steken. Maar ook omdat Mongolië ligt waar het ligt. Hè? Geen naar paus China. Is ooit in Rusland geweest. Geen paus is ooit naar China geweest. En tot morgen geen paus ooit naar Mongolië. En Mongolië is inderdaad precies wat je zegt. Dat is eigenlijk kloppen op de deur van China, hè? Je leest Mongolië, maar je moet eigenlijk in je achterhoofd denken, dit is ook een beetje een boodschap aan China. En welke boodschap is dat dan? Wat wilde deze paus met China? Eigenlijk al pausen voor hem, maar zeker Franciscus zou verschrikkelijk graag een bezoek brengen aan China. Je moet bedenken, hij is een jezuïet. En het zijn de jezuïeten, de orde, een belangrijke groep mensen in de kerk, een orde binnen de kerk. Het zijn de jezuïeten geweest die in de 16e en 17e eeuw China hebben gekerstend. Er zijn mensen als missionarissen naartoe zijn gegaan. Plus het feit dat China een land is dat heel veel nieuwsgierigheid heeft naar godsdienst. 1,3 miljard mensen, als ik me niet vergis. En er zijn Rooms-Katholieken in China. Er is een ondergrondse Rooms-Katholieke kerk. En dat vond de Chinese overheid in de tijd helemaal niet zo'n fijn idee. Een groep mensen die als leider iemand in het Westen hadden, een paus. En die overheid heeft toen een eigen patriotistische staatskerk, katholieke staatskerk opgericht. En tussen die twee kerken is het natuurlijk ingewikkeld. De staatskerk en de ondergrondse Rooms-Katholieke kerk. Wat heeft het Vaticaan gedaan? Dat heeft in 2018 met de Chinese overheid een geheim akkoord afgesloten. En dat gaat over de benoemingen van de bisschoppen. Als de staatskerk bisschoppen benoemt, dan keurt Rome die goed. Dat is het idee tenminste. Dat akkoord is twee keer verlengd al, maar dat loopt niet zo lekker. Het loopt niet lekker. En de paus zou heel graag daar iets aan willen doen. Ik denk dat Franciscus echt wil proberen om dan de Chinezen duidelijk te maken dat, dat hij niet als een Amerikaanse, ver-Amerikaanse westerling bij ze aankomt kloppen, maar dat hij juist aandacht heeft voor Aziatische katholieken. En zou die welkom zijn? Ja, want zou die welkom zijn in China, de paus? Er is een probleempje. Er is een flink probleem. En dat probleem dat heet Taiwan. De Heilige Stoel, oftewel het bestuur van de kerk, is het enige land zo'n beetje in Europa dat Taiwan erkent. Er is een ambassadeur van Taiwan in Rome bij Vaticaanstad, bij de Heilige Stoel. En dat is natuurlijk een enorm probleem. Dus dat gaat hem, denk ik, niet worden. En er is ook best wel veel kritiek hoor op dat geheime akkoord. Binnen China zelf merk je dat de Chinese overheid het soms moeilijk vindt en soms ook gewoon een beetje misbruik maakt. Gewoon bisschoppen benoemd, zoals in Shanghai, zonder dat door te geven aan het Vaticaan. En vanuit de buitenkant wordt er ook wel druk op uitgeoefend van, nou, moet dat nou wel Vaticaan met China deals sluiten? Amerika vindt het niet leuk. De kardinaal Hong Kong vindt het niet leuk. Dus het is ingewikkeld. Maar juist met zo'n apostolische reis, zoals dit reis naar Mongolië, kan de paus een andere boodschap afgeven. Een meer, positievere boodschap. En hij is inmiddels al 86. Hè? Hij heeft nu 43 reizen als paus achter de rug. Hij heeft ook alweer reizen in het verschiet liggen. Houdt hij het allemaal fysiek nog een beetje vol? Ja, we kregen een foto doorgebriefd van de Vaticaanse media van de paus in het vliegtuig. Hè, want hij komt vannacht om 4 uur aan dan. En dan is het daar 10 uur 's ochtends. Hij zag er moe uit. Hij is 86, je hebt gelijk. Hij heeft operaties gehad. Hij heeft best wel gezondheidsproblemen gehad. Eigenlijk is zijn belangrijkste gezondheidsprobleem op dit moment dat hij last heeft van zijn knie. Dus hij kan heel slecht lopen. Hij doet de reis dan ook hoofdzakelijk in een rolstoel. Maar zoals hij zelf zegt, paus zijn, regeren, nadenken, dat doe je niet met je knieën, dat doe je met je hoofd. Dus hij gaat gewoon door. Daar zit wel wat in. En dat hoofd is dus nog helder genoeg, kennelijk, om strategische reizen te maken. Toch? Ja, zeker. Strategische reizen. En ook toch ook wel een hele duidelijke boodschap af te geven aan de katholieken in de wereld, dat hij er is voor de kleine kerken, voor de minderheden, voor de mensen die het moeilijk hebben. En dat dit deze herderlijke kant van hem om naar volkeren toe te gaan, waar het Rooms-Katholieke geloof nieuw is, waar dus ook heel erg moet worden verbonden met de lokale cultuur. Dat heet inculturatie. Dus lokale elementen opnemen in de katholieke eredienst bijvoorbeeld. Dat is allemaal best wel nieuw. Hij is iemand die dat juist ziet. Niet een westerse katholieke kerk die alleen maar van het Westen is, maar een kerk die juist uit het Westen verdwijnt en naar andere delen van de wereld gaat en die probeert om ja, te evangeliseren. En daar zijn zijn reizen voor. En dat gaat hij dus de komende uren in Mongolië doen. Dankjewel, Andrea Vrede. She still loved me, made me as happy as could be. I feel, feel so good. Oh, baby, just like I should. Yes, I feel, feel so nice. Oh, really, I'm in paradise. I said I feel, feel so nice. Oh, simply in paradise. She said I can't do without you, you my favorite. That's all I want to have. Let's get married, 'cause I feel, feel, feel so good, baby, just like I should. Oh, yeah, yeah, uh-huh, whoa, whoa, yeah, yeah, feel good, baby, just like I should. Mm-hmm. Well, I feel, feel so good, yeah, baby, just like I should. Well, I feel. I'll have to take no more of those piercing heartaches. I said I feel, feel so good. Oh, baby, just like I should. Uh-huh, yeah, yeah. Uh-huh, yeah, yeah. Oh, baby, well, I feel so good. We zitten wel in de jaren 60 vanavond. Bobby Hebb met Feel So Good. Sinds 10 december vorig jaar blokkeert Azerbeidzjan de enige weg die de niet erkende republiek Nagorno-Karabach verbindt met Armenië. Sindsdien kampen de 120.000 Armeniërs in Nagorno-Karabach met grote tekorten aan voedsel, medicijnen en brandstof. Om aandacht te vragen voor deze humanitaire ramp wordt zaterdag in verschillende steden gedemonstreerd. Ook in Amsterdam. En dat wordt georganiseerd onder meer door Inge Drost. Zij is secretaris van de Federatie Armeense Organisaties Nederland. Van harte welkom. Fijn dat u hier bent. Sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie zijn Azerbeidzjan en Armenië met elkaar in conflict over dat gebied, Nagorno-Karabach. Begrijp ik nou goed dat de inwoners min of meer nu van de buitenwereld zijn afgesloten? Ja, allereerst hartelijk dank voor de uitnodiging. Ik vind het heel belangrijk dat hier nu aandacht aan wordt besteed. Ja, de inwoners zitten eigenlijk als ratten in de val, zou je kunnen zeggen. Het klinkt ook heel wreed en het is ook heel wreed. Ze zijn verstoken van alles, doordat die blokkade nu al 8 maanden bezig is. En hoe meer mensen daarover protesteren, hoe harder Azerbeidzjan zich maakt met nog sterkere maatregelen, met nog meer afsluiting, met niet toelaten van Rode Kruis, enzovoort, enzovoort. Want voor het beeld, hè, er is in feite 1 weg die van Armenië dat gebied ingaat. De rest daaromheen is Azerbeidzjan. En die weg is afgesloten. En via die weg kwam alles binnen wat de mensen nodig hadden. Dagelijks kwam uit Armenië tonnen van eten, medicijnen, andere goederen. Ook over gas en elektra hebben we het. En al die zaken zijn afgesneden. En die goederen kunnen ze niet uit Azerbeidzjan krijgen? Nee, dat is niet de bedoeling. Het is op zich een wrange situatie. Dat hoewel Azerbeidzjan dit zelf veroorzaakt en ook door het hoogste rechter, het internationaal gerechtshof, al een paar keer is gesommeerd die weg te openen. Nu zegt, ja, wij gaan wel langs een andere weg wat brengen. Dat is natuurlijk heel raar dat je een humanitaire ramp en tekorten zelf veroorzaakt en dan aanbiedt langs een andere weg dat te brengen. Dus Dat is wat ze nu doen? Dat wordt nu gezegd, maar het wordt ook niet, ook internationaal niet serieus genomen. Vandaag was er ook van de Duitse minister van Buitenlandse Zaken een heel duidelijke uitspraak die gewoon zegt, die corridor moet open, punt. Dat is de uitspraak van het internationaal gerechtshof. Dat is uitspraak van de EU, van de VS, van de Raad van Europa, van het Hof voor de Mensenrechten van Europa, noem maar op. En dat moet nu gebeuren, maar het is gebeurd. Nee. En wat hoort u allemaal over de gevolgen voor de mensen die daar in dat gebied zitten? Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk. De wreedheid die zie je eigenlijk dan terug op straat. Je ziet hier en daar een bakker die een beetje brood heeft kunnen bakken. En mensen hebben brood op de bon. Maar dat is natuurlijk eigenlijk weinig. Ik moest heel vaak denken aan wat ik nog dagelijks van mijn moeder hoor. Hoe traumatisch het was in de oorlog met een heel klein beetje brood. De dag door te moeten en de honger die je de rest van de dag leidt. Dus het trauma is natuurlijk al verschrikkelijk groot na 8 maanden. Er zijn broodrijen waarin de mensen dan gewoon ook flauw vallen, omdat ze eigenlijk dat niet eens vol kunnen houden. En vaak ook nog met lege handen weer naar huis moeten gaan als het brood op is. Wat mensen die nu natuurlijk nog uit hun moestuintjes hier en daar wat kunnen gebruiken, dat is binnenkort ook afgelopen. Het zijn koude winters daar in de bergen. En erg is natuurlijk ook dat de energie wordt afgesloten, goed deels. Dus eigenlijk wordt het leven onmogelijk gemaakt. Het is ook niet voor niks dat de voormalige hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof, van het ICC, die spreekt gewoon over genocide, die bezig is en wijst op de verplichting die de landen die zijn aangesloten bij het verdrag tegen genocide hebben om dat te voorkomen. Dus er wordt aan alle macht, op alle macht wel geprobeerd om in te grijpen. Maar het is natuurlijk heel moeilijk als een staat zegt, nou, jullie kunnen me wat. En wat is de strategie achter die wegafsluiting en het afsluiten van de energievoorraden? Wat is de strategie daarachter? Voordat we straks even spreken over waarom er, nou ja, er wel druk is, maar er toch weinig effect is. Wat is de strategie van Azerbeidzjan? Ja, dat is ook verschillende keren gezegd, maar je kunt het ook zien. De bedoeling is dat de mensen het gebied verlaten uiteindelijk. Ofwel dat ze verhongeren, wat nu ook al gebeurt. Er zijn al veel sterfgevallen, babysterfte is groot. Er is ook morgen eigenlijk moet een mooie dag zijn. De eerste schooldag daar in september. Dat gaat niet gebeuren. De kinderen hebben geen voedsel. De scholen kunnen niet verwarmd worden. Dus er is ook geen onderwijs voor de kinderen. De straten lopen vol met zwerfhonden, omdat niemand kan ze nog eten geven en laten ze lopen. Dus het roept een sfeer op van dood en verderf eigenlijk. Wij horen dat. Overigens, er mogen geen journalisten in, wat ook sterk heeft bijgedragen aan de weinige persaandacht. Hopelijk kan ook, eigenlijk de mensen die daar wonen zijn zelf een soort journalist geworden. Zolang het internet werkt, sturen ze nog foto's op Twitter of op X. Daar zie je dus nog wel wat. Maar het is natuurlijk ook schandalig dat er geen journalisten kunnen komen. En u organiseert deze demonstratie om hier aandacht voor te vragen. U wilt natuurlijk ook de politiek bewegen. Hè? U zei, nou, er zijn wel veroordelingen, er zijn oproepen, er zijn gerechtelijke uitspraken. Wat is nou de reden, heeft u daar zicht op, dat daar toch weinig echt druk wordt gezet? Kennelijk zodanig dat Azerbeidzjan het naast zich neer kan leggen. Nou, ik denk in het algemeen is het zo dat als je een autocratie hebt, zoals bijvoorbeeld Rusland ook, maar Azerbeidzjan misschien nog wel in het kwadraat, daar kun je bijzonder moeilijke afspraken mee maken. Laat staan de diplomatie, daar verstaan zij toch iets anders onder. Dus hier zie je eigenlijk ook datgene wat we vaak horen met Oekraïne en Rusland, dat je hebt een democratie en een autocratie. En Westen roept altijd, ja, die democratie moet winnen. We hebben er ook vaak een beroep op gedaan bij onze minister van, geldt dat dan alleen voor Oekraïne of geldt dat ook in andere gevallen? En wat is dan het antwoord? Nou, krijgt u antwoord? Ik weet niet hoe hard het gezegd is, maar ik geloof toch niet dat het dat je dat naast elkaar mocht zetten. Dat is toch gewoon een hele andere situatie. Het is ook een andere situatie. Maar als je zegt van, we hebben zoveel moeite gedaan dat daar in Oost-Europa democratieën zijn. Armenië heeft echt zeer grote vorderingen gemaakt ook. Wordt overal geprezen. Maar ja, het ligt daar natuurlijk wel tussen Turkije, Azerbeidzjan, Rusland, Iran. Eigenlijk alleen Georgië heeft iets wat dichtbij democratie komt of democratie is. Dus je buren doen niet mee met dat spel. Dus eigenlijk vinden ze het ook heel vervelend dat jij zo hoog in de in de rangorde staat van persvrijheid, van mensenrechten, en terwijl ze zelf helemaal onderaan staan. Dus dat maakt het ook ingewikkelder voor internationale politici om hier iets aan te doen. Ja, en de hele omgeving zit niet mee. Omgeving zit niet mee en ook zeker de omgeving niet, waar natuurlijk hele sterke banden zijn met Turkije. En ja, het is wel bekend dat men de Turkije toch ook niet te veel voor het hoofd wil stoten. En ik denk dat er daar ook een stuk van de regie zit van het geheel. Want er is natuurlijk ook een verleden wat op de achtergrond meespeelt. En ook een heden waarbij Turkije... Met Armenië? Ja, een grote regionale grootmacht wil worden. En Armenië ligt tussen Turkije en Azerbeidzjan in. Dus het is ook best wel een vrees dat ja, als dit nu doorgezet kan worden, dat de Armeniërs daar verdreven worden. Ik zie het nog niet gebeuren. De mensen hebben al heel veel opgegeven om in hun geboortegebied te blijven. Maar als dat toch gebeurt, dat daarmee het nog niet af is. Dus sowieso valt heel erg te vrezen dat er ook weer een nieuwe oorlog uitbarst. En dat wens ik niemand toe. Of het Azerbeidzjanen of Armeniërs zijn. Dat zijn mensen. Ja, zeker. U vraagt zaterdag in ieder geval aandacht voor deze situatie met een demonstratie in Amsterdam. Inge Drost, dank u wel. Ja, en ik wil graag iedereen oproepen om daarheen te komen. En uit solidariteit ook met de mensen daar. En natuurlijk ook om druk te geven. Dank u. We zijn naar de jaren 80 gegaan. J.J. Cale, Mississippi River. Overmorgen is het 50 jaar geleden dat John Tolkien overleed. De Britse schrijver van onder meer klassiekers als The Hobbit en In de Ban van de Ring. Om zijn leven te herdenken besteedt Maastricht de hele maand september aandacht aan de vader van de moderne fantasieliteratuur. Jan van Breda is voorzitter van het Nederlandse Tolkien-genootschap Unquendor. Goedenavond. Ja, goedenavond. Wat leuk, het bestaat al een aantal decennia, hè, dat genootschap. Ja, we zijn opgericht in 1981, en wel op 22 september. En nou ja, voor de liefhebbers van Tolkien zal die datum heel bekend voorkomen. Omdat het de verjaardag is van Bilbo en Frodo Balings. Belangrijke helden uit het verhaal van de Hobbit en In de Ban van de Ring. Ik hoor gelijk al de liefde bij u doorklinken. Zeker, en wat zeker. Doen jullie dan als genootschap? We zijn in ieder geval een gezelligheidsvereniging. Dus ik heb hele goede vrienden opgedaan in die afgelopen 40 jaar dat ik lid geweest ben van Unquendor, het Tolkien-genootschap. Maar daarnaast zijn we ook zeker bezig met, laat ik zeggen, de meer serieuze kant van Tolkien. Er wordt nog steeds heel veel onderzoek gedaan. Ook al is Tolkien al 50 jaar geleden overleden. Komende zaterdag herdenken we dat inderdaad ook. Heel veel onderzoek gedaan op universiteiten. tijd, met name in het buitenland, veel promotieonderzoek. En daar dragen we op onze eigen manier ook ons steentje aan bij. Maar de gezelligheid staat vaak ook maar voorop. Een hobbit waardig leven, zal ik maar zeggen. Want kunt u zo'n beeld schetsen? Gaat het dan de hele tijd dat jullie met leuke feitjes en woordgrappen heen en weer praten? Of? Ja, dat gebeurt zeker ook. Ja. Dat we dan citaten op gekke momenten in de gesprekken erin gooien die afkomstig zijn uit de boeken of uit de films van Peter Jackson. En wanneer, op welke leeftijd raakte u in de ban van Tolkien? Ja, dat zal zo rond mijn 14 of 15 zijn geweest toen ik De Hobbit las. En als ik me goed erin heb, heb ik die gewoon in een dag uitgelezen. 250 bladzijden kan ook wel, hoor. Daarna, nou ja, als je De Hobbit, als je daardoor gegrepen bent, dan moet je eigenlijk ook wel in de ban van de ring lezen. En daar ben ik toen onmiddellijk aan begonnen. En dat is een liefde die me eigenlijk nooit meer heeft losgelaten. Want wat bracht het u, zo'n fantasiewereld? Ja, het bijzondere van de wereld van Tolkien is dat hij bij uitstek, want er zijn veel navolgers, maar dat hij bij uitstek erin is geslaagd om een wereld te creëren, daar heeft hij ook heel lang over gedaan, om een wereld te creëren die, laten we zeggen, heel voelbaar, heel echt, heel tastbaar lijkt. Door niet alleen na te denken over welke talen worden er gesproken in de wereld, om die talen ook te ontwikkelen daadwerkelijk. Want hij was ook hoogleraar Engelstalen letterkunde. Mm-hmm. En een enorm talenman, zal ik maar zeggen. Door een eigen geschiedenis met eigen volken te ontwikkelen. En dat maakt dat die wereld van Midden-Aarde, waar In de Ban van de Ring en De Hobbit speelt, en ook een hele echte wereld is. Mensen worden daar geweldig door in meegezogen. En ik ben wat dat betreft niet de enige die dat zo ervaart. Tolkien is nog steeds razend populair. En dat is eigenlijk wel een teken dat er van de universele aantrekkingskracht eigenlijk van Tolkien, over de hele wereld ook. Ja. En bent u ook een talig iemand? Ik bedoel, is het ook speciaal voor talige mensen interessant? Of misschien voor mensen die willen vluchten naar een andere wereld? Wat zijn zo al de aantrekkingskrachten? Ja, nou ja, voor sommigen zijn het die talen. Voor anderen zijn het juist weer bijvoorbeeld kostuums. Hoe beschrijft Tolkien hoe kostuums eruit zien? Het ontsnappen naar die andere wereld, dat is wel interessant. Tolkien heeft zelf ook daar wel eens een keer iets over gezegd. Namelijk, ja, je kan de gevangenen niet kwalijk nemen dat hij verlangt naar de vrijheid. Omdat hij het zo zag dat mensen als het ware zijn opgesloten in hun eigen wereld. En dan eigenlijk best wel behoefte zouden hebben om uit die wereld te ontsnappen. En een andere wereld te zoeken. Maar die andere wereld zegt vaak ook wel weer wat over onze wereld natuurlijk. En gold dat ook voor u? Voor mij, hoe zal ik het zeggen? Ja, eigenlijk wel. In die zin dat ik het heel plezierig vind en leuk vind om de boeken weer te lezen. Ik ben om in zijn wereld te vertoeven. Precies, om weer in zijn wereld te vertoeven. Veel mensen lezen In de Ban van de Ring gewoon elk jaar een keer opnieuw. En waar haalde hij zijn inspiratie vandaan om die wereld, die fantasiewereld te scheppen? Tolkien was hoogleraar Engelstalen letterkunde. Was ook buitengewoon goed ingevoerd in de Oud-IJslandse literatuur. En je ziet heel veel sporen die daaruit voortkomen. Een heel simpel voorbeeld, de naam Gandalf, hè, van de belangrijke tovenaar. Die is eigenlijk gewoon uit de Edda, dat is een Oud-IJslands gedicht, overgenomen. Maar daarnaast zijn er ook zijn eigen inspiratiebronnen. Hij had ook een enorm rijke fantasie. Dus hij heeft ook zelf dingen bedacht waarvan je denkt van, nou, waar heeft hij dat vandaan gehaald? Ja, dat is eigenlijk vaak dan helemaal niet zo duidelijk. Dat levert vaak ook wel weer interessante bespiegelingen op. Waar zou dit weer een vandaan komen? Een hele strijd waarschijnlijk. Je hebt ook allerlei stammenstrijden daarin, precies, of niet? Precies, zeker. En u zei al, ook nu nog wordt het veel gelezen. Zo'n 100 miljoen exemplaren zijn alleen al verkocht van De Hobbit. Toch werd hij toen hij leefde afgewezen voor de Nobelprijs voor de literatuur, omdat zijn vertelkunst middelmatig was, zo luidde het oordeel. Hoe zat dat? Ja. Hij is voorgedragen door C.S. Lewis. Ook wel een bekend schrijver die de meeste mensen zullen kennen van de Narnia-verhalen. Maar ook een hele goede vriend van Tolkien. Die waren echt een tijd lang beste vrienden. En Lewis heeft Tolkien toen voorgedragen voor de Nobelprijs voor de literatuur. Maar nou ja, kennelijk was de Nobelprijscomité voor de literatuur nog niet zo ver als wij nu, denk ik, zijn. Dat men herkend heeft hoe geweldig de schrijver Tolkien eigenlijk was. Want nog even los van die fantasiewereld en die eigen wereld die hij geschapen heeft. Het is ook gewoon een geweldig meeslepend en indringend en ontroerend verhaal. Je moet een geweldig schrijver zijn om zo'n wereld zo neer te zetten. Maar er moet ook een geweldig verhaal zijn waarin die wereld tot zijn recht komt. Ja, en nu wordt het herdacht deze maand dat hij 50 jaar geleden is overleden in Maastricht. Waarom juist deze stad? Deze tentoonstelling die we in de Sint-Janskerk op het Vrijthof, hè, bekende Rode Toren, misschien bij sommige mensen wel bekend, houden. Die organiseert Tolkiengenootschap Unquendor samen met onze vrienden van het Belgische Tolkiengenootschap, Eleanor, en de Deutsche Tolkiengesellschaft. Ieder land heeft er één, of niet? Er zijn heel veel landen met heel veel genootschappen, ook meerdere genootschappen in één land. Over de hele wereld verspreid eigenlijk. En deze drie landen, of deze drie genootschappen, hebben de handen ineengeslagen en gezegd van, op deze manier willen wij stilstaan bij het overlijden van Tolkien. En dus ook in Maastricht, omdat dat natuurlijk de Ui-regio is en vlakbij het Drielandenpunt. Hè? Zitten daar ook dan veel overeenkomsten? Of kijken zij weer heel anders bijvoorbeeld in Duitsland naar Tolkien? Nou ja, het is misschien ook wel een beetje, misschien doe ik mijn Duitse vrienden tekort, maar het is ook wel een beetje dat Duitsers natuurlijk degelijk zijn. Dus die hebben erg vaak wetenschappelijk buitengewoon doorwrochte stukken die men schrijft. Maar voor de rest is er ook veel gezelligheid en bier op tafel, hoor. Ja, maar ik hoor dat het bij de Nederlanders toch iets gezelliger is. Ja, ik vind van wel. Maar misschien ben ik nu bevooroordeeld. En de Belgen, hoe doen die mee in het geheel? Buitengewoon gezellig ook, kan ik u vertellen. Nou, ik wens u een hele mooie maand toe. En de komende zaterdag natuurlijk. Dank dat u ook uw enthousiasme hierover wilde delen met ons. Er zijn vast mensen, luisteraars, die denken morgen, ik pak het weer eens even uit de boekenkast. Zou ik zeker doen. En bedankt. Ja, Jan van Breda, hartelijk dank. De voorzitter dus van het Nederlandse Tolkien Genootschap. Het is 11:55. Topvoetballer Haaland, die vele prijzen heeft gewonnen tot nu toe met Manchester City, heeft onthuld dat hij 's nachts slaapt met een dichtgeplakte mond. En voordat hij naar bed gaat, draagt hij zo'n 3 uur een bril die blauw licht blokkeert. Alles om beter te slapen. Twan Schoutens is chronocoach. Hij helpt ook topsporters met slapen en ook met het verwerken van jetlags. Goedenavond. Goedenavond. Heeft het zin wat Haaland doet? Ja, zeker, dat heeft zin, ja. Je mond afvlakken, daardoor ga je dus door je neus ademen. Daardoor wordt de lucht beter gefilterd, een beetje verwarmd en een beetje bevochtigd. Wat zorgt voor een betere, stabielere ademhaling en is goed voor je slaap. En dat blauwe licht van de tv en van alle schermpjes en van het omgevingslicht wordt geblokkeerd door oranje glazen in een bril. Ja, wacht, ik onderbreek u heel even, want ik hoor u slecht. Kunt u iets dichter in de microfoon praten bijvoorbeeld? Is het zo beter? Ja, veel beter. Blij dat ik het u even vraag. Ja, dus het blauwe, er zit een oranje filter op de bril. Ja, en die oranje filter zorgt ervoor dat je makkelijk in slaap valt. Ja, u moet wel even bij de hoorn blijven. Ik zit heel erg dicht bij de hoorn. Oh, oké. Dat kan ook niet. Ja, ga door. Ja, en dat oranje licht, althans het filteren van blauw licht met oranje glazen, zorgt ervoor dat je makkelijker in slaap valt. En aan de andere kant is het zo dat in de ochtend kun je ook blauw licht gebruiken om beter wakker te worden. Ah, dus stel dat je 's ochtends een wedstrijd hebt. Ja, dat zal de voetballer niet hebben, maar andere sporters soms wel. Op WK's bijvoorbeeld of Olympische Spelen. Dan is dat weer juist een goede methode. Ja, uiteindelijk wat je dan doet is je slaap-waakritme heel erg stabiliseren. Waardoor je 's nachts kwalitatief beter slaapt. En overdag beter wakker bent, waardoor je ook beter kunt presteren. Want is te meten, want u werkt al heel lang met zulke brillen, hè, in uw begeleiding ook van topsporters, is te meten hoeveel procent die prestaties verbeteren na een coaching van u bijvoorbeeld? Kan je het meten of zijn er te veel factoren die van invloed zijn op een prestatie? Er zijn heel veel factoren die van invloed zijn. Maar we weten uit wetenschappelijk onderzoek, wanneer je inderdaad deze techniek gebruikt, dat je een verbetering kunt verwachten van 0,32%. Dat lijkt heel weinig, maar in de topsport is dat het verschil tussen goud winnen of niet eens meedoen aan een serie. Ja, op de 100 meter hardlopen of zwemmen kan ik me dat voorstellen, maar voor voetbal 0,32%? Ja, nee, dat is weer een ander fenomeen. Bij voetbal wordt vaak in de avond gedaan, hè, rond een uur of 9. De beste prestaties bij mensen die liggen rond een uur of 5 in de middag. En met deze techniek kun je je ritme zo beschuiven dat je om 9 uur 's avonds net zo goed kunt presteren als om 5 uur 's middags. Oké. Okay. En adviseert u mensen ook om de mond dicht te plakken 's nachts? Nee, dat adviseren we niet. Nee. Nee, wij gebruiken andere technieken, bijvoorbeeld inderdaad behalve licht ook aangepaste voeding en allerlei slaapinstructies om ervoor te zorgen dat mensen en topsporters het beste kunnen functioneren. Ik zou er helemaal nachtmerries van krijgen, denk ik. Claustrofobie s'nachts. Met je mond dicht. Nee. Ja, oké, met die mond dicht, dat lijkt me ook wel vreemd. Dat staat u ook niet aan? Ja. Nee, dat is heel duur bij mij inderdaad. Hartelijk dank, Twan Schoutens, chrono-coach, zoals ik het zei. Die dus niet alleen topsporters, maar ook mensen met 24 uur beroepen helpt om het juiste ritme te vinden. Dit was het Oog. Morgen dan zit Koen Verbraak hier. Straks Nooit meer slapen. Ik wens u een heel goede nacht. Wat ik nog te zeggen had, dauert een sigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Ster. Bespaar direct op uw energierekening. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past in de bestaande kozijnen. Start met besparen en ga naar bengglas.nl. Nationale Opera en Ballet presenteert een nieuw seizoen vol ontroering en ontdekking. Verzeker jezelf van de mooiste plaatsen. Bestel nu tickets via operaballet.nl. Bereid u nu voor op de winter en de stijgende energieprijzen. Ga naar bengglas.nl. Een nieuw seizoen Nationale Opera en Ballet. Tickets via operaballet.nl. Wist je dat jouw supermarkt een grote groep vrouwen te weinig betaalt? Ze houden bewust de prijs van een pak melk laag ten koste van hardwerkende dames. Dit prijsbeleid sloopt onze melkkoeien. Er blijft te weinig geld over voor goede arbeidsomstandigheden. Een melkkoe kan wel 20 jaar leven, maar nu is ze meestal op haar 6e al op. Melkkoeien verdienen zoveel beter. Kijk op wakkerdier.nl. Hey, positieveling. Jij die deuren openhoudt, complimenten geeft, even die auto voorlaat. Welkom bij BeSure. Wij zijn er voor jou. Met verzekeringen die jij belangrijk vindt. BeSure, beter verzekerd. Ontdek de wereldwonderen van Wereldstad Venlo op visitvenlo.nl. Bij BeSure helpen we graag. We verzekeren je auto, huis en ook je reis. Voor een vriendelijke prijs. Benieuwd? Ga naar besure.nl. Wij schetsen het model. U bepaalt het design en comfort. Want of u nu kiest voor stof of zacht leder. Bij Meubelzorg stelt u zelf uw eigen relaxfortuin samen. Zodat ook u kan zeggen... Relax. In een fortuin van Meubelzorg. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Vraag nu de gratis brochure aan van Meubelzorg en ontdek alle modellen. Ga naar meubelzorg.nl. Kom naar Hiswa te Water. 30 augustus tot en met 3 september. Batavia Haven Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswatewater.nl. NPO Radio 1. Middernacht.